पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के जो शिशु ब्राह्मण कहलाता है उसके प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। तो कंडिका में कहा था यो हवै शिशुम वेद, यो हवै शिशुम साधानम सप्रत्यादानम सस्थूणम सदाम वेद। चार गुणों के सहित से शिशु को जानता हो, चार गुण क्या है, आधान के सहित और प्रत्याधान के सहित और थोड़ा के सहित और दाम के सहित, ये चार हैं, चार गुणों से युक्त जो शिशु को जानता हो। ये कहा तो जानता हो क्या उसका सप्तः द्विशतो भ्रातृव्यान अवरोध, सात जो द्वेष करने वाले भाई या शत्रु हैं। भ्रातृव्य शब्द भाई के पुत्र को भी भ्रातृव्य बोला जाता है और शत्रु को भी भ्रातृव्य बोला जाता है। दो तरह से भ्रातृव्य शब्द बनता है, भ्रातुर्व्यत भ्रातुर्व्यच्च ऐसा एक सूत्र है। भ्रातृ शब्द से अपत्य अर्थ में व्यत होगा, भ्रातुः अपत्यम भ्रातृव्यः, एक बार भाई के संतान को भ्रातृव्य, पुत्र को भ्रातृव्य कहा गया। और सपत्न अर्थ में व्यत नहीं होगा, व्यन होगा, प्रत्यय शब्द वही बनेगा भ्रातृव्य, नकार अर्थ अकार प्रत्यय में फर्क है, रहेगा नहीं, हलंतिम लग जाएगा, दशलोप हो जाएगा, कोई व्यय रहेगा, भ्रातृव्य ही बनेगा। किंतु वहाँ व्यन करने पर शत्रु अर्थ आ जाता है, भ्रातृव्य शब्द का अर्थ शत्रु आता है और व्यत करने पर भ्रातृपुत्र आता है, भाई का पुत्र, व्याकरण जैसी गरिमा है स्थिति है। यहाँ व्यन प्रत्यय लगा हुआ है भ्रातृव्य में, इन सात शत्रुओं को द्विशतो भ्रातृव्यान अवरुद्धि कहते हैं। ये सात जो द्वेष करने वाले शत्रु हैं, द्विशत द्वितीय के बहुवचन, इन शत्रुओं को जीतता है वो व्यक्ति। ये कौन जीतता है, जो शिशु को जानता है, चार गुणों से युक्त शिशु को जो जानता है, क्योंकि शिशु माने क्या लेना है, मनुष्य के बालक भी शिशु होता है और गौ के पुत्र बछड़ा आदि भी शिशु माना जाता है। किंतु या आगे दाम और थोड़ा शब्द आया हुआ है, तो रस्सी जिसको लगती हो, खूंटा जिसका होता हो, तो बछड़ा आएगा, गौ गौ का बछड़ा आएगा, उससे अर्थ आएगा। हाँ, ऐसा एक बछड़ा है, शिशु बछड़ा है, उसको जो जानता हो, द्वेष करने वाले जो सात शत्रु हैं इनको जीतता है, ऐसा कहा। सात शत्रु, सात शत्रु कौन है, देखो ये जो हमारी जो पांच इंद्रियां हैं ना, यही हैं शत्रु, इनके गोलक सात हैं, इसलिए सात कहा है, पांच ही हैं। श्रोत्र दो, घ्राण दो, चक्षु दो, छह हो गए, और मुख में रसना है सात, और त्वगिंद्रिय ऐसा एक है, पूरे शरीर भरती है वो, क्योंकि ऐसी स्थिति है। रूप रहित स्पर्शवान वायु, तर्क संग्रह में कहा वायु का लक्षण क्या है, रूप नहीं स्पर्श वाला है। हाँ, स द्विविधा, वो वायु दो प्रकार के है, नित्यो अनित्यस्य, एक नित्य वायु है, एक अनित्य वायु है। नित्य परमाणु रूप, नित्य वायु परमाणु रूप है, और अनित्य कार्य रूप, और अनित्य वायु पुनः त्रिविधा, वो जो कार्य रूप वायु फिर तीन प्रकार है, शरीर इंद्रिय विषय भेदा, शरीर इंद्रिय विषय, कार्य रूप वायु का शरीर भी है, इंद्रिय भी है, विषय भी है। तो शरीर क्या है, वायु लोक में प्रसिद्ध है, या पृथ्वी लोक में प्रसिद्ध नहीं, वायवीय शरीर, वायवीय शरीर वायु लोक में प्रसिद्ध है, जैसे पृथ्वी लोक ऐसे वायु लोक वहाँ प्रसिद्ध है। और इंद्रियम पर्श ग्राहकम तुक, इंद्रिय क्या है वायु का, पर्श गुण को ग्रहण करने वाली त्वक है, सर्व शरीर वर्ती, पूरे शरीर में व्याप्त है वो त्वक इंद्रिय, एक कोना नहीं, बाकी इंद्रियों का एक एक देश है, रसना का एक ही देश है, यहीं है, चक्षु का यही एक देश है, किंतु त्वक इंद्रिय का पूरे शरीर में है, तो सिर में भी है वो। जो सात द्वेष करने वाले हैं, मानी गोलक को लेकर के सात हो गए, बाकी हैं तो पांच ही हैं इंद्रियां, यही पांच हैं शत्रु। क्यों, प्रश्नोत्तरी में भाष्य का शंकराचार्य लिखते हैं, केशत्र वसंती निजेन्द्रियाणी। शत्रु कौन है पूछा, अपने स्वतः अपनी इंद्रियाएं भी शत्रु है। फिर मित्र कौन है पूछा, तान्ये व मित्राणी जितानी यानी, वही मित्र है इंद्रिया भी मित्र हैं, यदि अपने बस में हो गए जितानी यानी जितानी तान्ये व मित्राणी, जो अपने अधीन करके कर लिए हों वही इंद्रिय मित्र हैं अपने ही, शत्रु मित्र बाहर नहीं, ये इंद्रिय शत्रु भी है मित्र भी है। जो अपने अधीन नहीं है इंद्रिय, जो अधीन मान इंद्रियों के अधीन जो हो जाता है तो इंद्रिय उसके शत्रु हैं। के शत्रु वसंति निजेन्द्रियाणि, शत्रु कौन है, अपने इंद्रियां ही शत्रु हैं। यदि स्वाधीन नहीं है, इंद्रियों के हम गुलाम हो गए, ये शत्रु हैं, कहाँ ले जाके पटक देंगे पता नहीं। तान्ये व मित्राणि जितानि यानि, वही मित्र हो जाते हैं यदि हमारे बस में हो तो, यदि जीते हों अपने अधीन करके रखे हों वही मित्र हैं, ऐसा कहा हुआ है। तो यहाँ ये जो सात शत्रु हैं उनको जीतता है, जो चार गुणों से युक्त जो बछड़े को जानता है शिशु को जानता हो, या बछड़ा क्या है दिखाएंगे आगे, और चार गुण क्या है वो भी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। सप्तः द्विशतो भ्रातृव्यान अवरोधि, भ्रातृव्य शब्द दो प्रकार के मैंने बता दिया आपको, व्यत प्रत्यय करके भ्रातृ शब्द से व्यत कर भी होता है, भ्रातृ शब्द से व्यन करके भ्रातृव्य बनता है। व्यत करने पर भाई का पुत्र अर्थ आता है और व्यन करने पर शत्रु अर्थ आता है, व्यन सपत्ने, वह सूत्र है सपत्न अर्थ में, सपत्न माने शत्रु होता है, सपत्न का अर्थ शत्रु है। गीता के एकादश अध्याय में आप पढ़ते हैं, द्रोणम च भीष्म च यद्रथम च कर्णम तथान्यानपी योध वीरान मया हतास्तम जयमा व्यतिष्ठा युद्धस्वजेता शिरणे सपत्नान। तुम ये शत्रुओं को जीतोगे, सपत्नान दिव्य का बहुवचन, इन शत्रुओं को जीतोगे तुम, युद्धा करो, ऐसा कहते हैं। सपत्न माने शत्रु, व्याकरण के सूत्र में कहा व्यन सपत्ने, शत्रु अर्थ में भ्रातृ शब्द से व्यन प्रत्यय होता है, तो यहाँ व्यन लगा हुआ है, व्यक्त नहीं है व्यन है, यहाँ भ्रातृप्य शब्द यहाँ जो बना है समझना पड़ेगा, तो व्याकरण के बिना ऐसे कहीं का कहीं अर्थ हो जाएगा, इसलिए उसके ध्यान से पढ़ना होगा। तो सप्तः द्विशतो भ्रातृव्यान अवरोधि, माने सात जो द्वेष करने वाले भाई हैं माने शत्रु हैं उसको अपने अधीन कर लेता है, अवरोधि माने उनको रोकता है, अपने अधीन करता है, माने इंद्रियों अपने बस में कर ला वो व्यक्ति, ये जो चार गुणों के सहित जो शिशु को जानता हो वो व्यक्ति ये द्वेष करने वाले सात शत्रुओं को विजय प्राप्त करता है, इनमें अपने अधीन करता है, ये कहना है। तो शिशु कौन है, कहते अयम भाव शिशुर्यो मध्यम प्राण, यही शिशु है जो मध्यम प्राण है, मध्य भव मध्यम मध्यान्ह, ऐसा सूत्र है व्याकरण में, शरीर के बीच में होने वाले को मध्यम कहा जाता है, मध्य में होने वाला, मध्य में कौन है प्राण, इंद्रिया तो मध्य में नहीं अन्यत्र हैं, बीच में नहीं है इंद्रिया, ऊपर हैं सिर में हैं, इसलिए कहा मध्यम प्राण, ये प्राण को शिशु कहा गया है, यहाँ शिशु शब्द का अर्थ प्राण। अयम बाब शिशुर, शिशु के अर्थ का यही है शिशु, यो मध्यम प्राण, यो जो मध्यम प्राण, मध्य भव मध्यम, मध्य में बीच में होने वाले को मध्यम कहा जाता है व्याकरण में, सूत्र है मध्यान्ह म ऐसा सूत्र है, मध्यम प्राण, मध्यम प्राणी शिशु है, यहाँ शिशु का अर्थ यही है। तस्य इदम एव आधानम, उसका यही आधान है, आधीयते अस्मिन इति आधानम, जिसमें प्राण आश्रित होता है उसको आधान कहा गया, आधान माने शरीर में तो आश्रित है, प्राण कहाँ आश्रित है, शरीर उसका आधान है, रहने का स्थान है उस प्राण का। तस्य माने शिशु, उस शिशु का, प्राण का, इदमेव आधानम, यही है आधान, प्रसिद्ध है प्रत्यक्ष है, इसलिए इदम शब्द से बोल दिया, यही है आधान, यह शरीर ही उसका आधान है, आधानम इदम प्रत्याधानम, प्रति प्रति आधीयते अस्मिन इति प्रत्याध, भिन्न भिन्न रूप से स्थापित तो होता है इसलिए प्रत्याधान है, माने कान में भी, स्रोत्र में भी है, चक्षु में भी है, भिन्न भिन्न स्थान में, माने इंद्रिय रूप से बैठा हुए प्राण शब्द से कहा जाता है प्रत्याधान। ये जो गोलक है ना, ये गले के ऊपर जो सात गोलक हैं, ये प्रत्याधान उस प्राण का प्रत्याधान है, प्रत्येक में अस्थि होता था, माने दोनों स्त्रोत्र में, दोनों चक्षु में, दोनों नाशिकाओं में और मुख में, ये है, ये सात हैं, इनके प्रत्याधान रहने का स्थान प्रत्याधान है। कहा प्राणम स्थूणा, थूणा माने बछड़े को बांधने के लिए खूंटा होता है, वो थूणा बोलते हैं उसको, थूणा। तो वहाँ प्राण है स्थूणा, प्राण माने अन्नपान जनित शक्ति, भोजन माने आदि करने से जो शक्ति आ जाती है ना, उसको प्राण शब्द से कहा, बल जिसको बोलते हैं, क्योंकि अनप्राण अनप्राण में है प्राण बल, और उसके अर्थ में होता है बल अर्थ में। तो अन्न कहा प्राणम स्थूणा, प्राण स्थूणा, ये शिशु का प्राण जो है ना स्थूणा है कहते हैं। प्राण माने यहाँ पर स्वयं शिशु ही प्राण है, फिर यह प्राण स्थूणा, थूणा माने भी प्राण क्या हुआ, कहते प्राण यहाँ ये प्राण का अर्थ है अन्नपान जनित शक्ति, अन्नपान का सेवन करने से जो शक्ति आती है, या प्राण शब्द से ऐसा कहा गया, थूणा में जो प्राण लगाया, प्राण स्थूणा, थूणा माने खुटा होता है, उसमें पड़ा है ये बल में। और अन्नम दाम, इसकी रसी क्या है, दामन शब्द होता है, तो अन्न जो है इसका दाम है, रसी है, एक अन्न इसका रसी है इस शिशु का, अन्न में आश्रित है प्राण, अन्नम दाम कहा, दाम दामन शब्द है नपुंसक में, दाम दामनी दामानी ऐसे बनता है, ऐसा है। टिप्पणी थी, एक नंबर की टिप्पणी थी मंत्र में, एवं प्राणावय सत्यम इत्यादि ब्राह्मण भागेन, पूर्व में कहा प्राणावय सत्यम तेषाम ऐसा सत्यम कहा था तस्योपनिषद, माने द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के अंतिम कंडिका में, हाँ माने एवं एव अस्मादात्मन सर्वे प्राण सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि विचरन्ति तस्योपनिषद, उस आत्मा का उपनिषद है, गोपनीय बात है क्या है, सत्य से सत्यम, उसका गोपनीय नाम है सत्य से सत्यम, सत्य का भी सत्य। तो ये कहा था, तो कहते एवं प्राणावय सत्यम, आगे कहा था प्राणावय सत्यम तेषाम ऐसे सत्यम, ये कहा था प्राणावय सत्यम इत्यादि ब्राह्मण भागे न, ब्राह्मण भाग पूर्व कंडिका के जो ब्राह्मण भाग था, माने पूर्व की जो अंतिम कंडिका है, पूर्व माने इसका ब्राह्मण का अजात शत्रु ब्राह्मण का अंतिम कंडिका, ब्राह्मण भाग के द्वारा व्याख्यात आया, जो व्याख्यात किया गया अपि उपनिषद, उपनिषद का अर्थ व्याख्या हो गई होने पर भी विशेषतो अर्थ प्रकाशन आए ब्राह्मण द्वय, उसी को विशेष रूप से उसी जो सत्य से सत्यम करके कहा प्राणावय सत्यम तेषाम सत्यम कहा था, उसी को विशेष व्याख्या के लिए आगे के ब्राह्मण दो ब्राह्मण है, कौन कौन है, ये शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण, ये कहा तत्र प्राणावय सत्यम इति अंतेन, जो प्राणावय सत्यम यहाँ तक जो कहा था अजातशत्रु ब्राह्मण के अंतिम में, प्राणावय सत्यम जो कहा उसके द्वारा प्राणोपनिषद व्याख्यान आया, प्राण की गोपनीयता बताने के लिए, प्राण क्या चीज है कैसी वस्तु है वो बताने के लिए शिशु ब्राह्मण प्रवर्तते, शिशु ब्राह्मण की प्रवृत्ति होती है, ये शिशु ब्राह्मण प्राण की माने रहस्य को समझाने के लिए है। और यो हवा इत्यादि ये कहा, या यो हवा इत्यादि के शिशु ब्राह्मण की प्रवृत्ति होती है कहा, ये बता दिया ठीक है। वे कहते हैं ब्राह्मण तात्पर्य मुक्त तद अक्षराणी हो जाती, ब्राह्मण का तात्पर्य तो पूर्व में बता दिया, भूमिका में बता दिया, अब उसके एक एक शब्दों शब्दों का अर्थ करते हैं, तद अक्षराणी में शब्दावली का अर्थ करते हैं, योजना करते हैं। कहा यो हवा शिशुम, जो कोई भी शिशु को, ये द्वितीयांत है, शिशु को जो जानता है, वेद शब्द है आगे, चार गुणों से युक्त शिशु को जानता है, क्या गुण है, साधानम आधानेन सहितम साधानम, बहुवरी समास में सूत्र है तेन सहित तुल्य होगी, एक साथ की क्रिया हो ऐसी स्थिति में, मारे सह के योग क्या होता है, वहाँ समास होता है, सह का समास होगा किसका, पदांतर के साथ समास होगा, स्थिति है यहाँ सह शब्द, वही सह शब्द का समास करेंगे यहाँ, आधान न सहितम एक पद है, आधान शब्द है तृतीयांत, और एक सह शब्द है, दोनों का समास होगा, तेन सहित तुल्य होगी, उसके बाद सह के स्थान में स आदेश होता है, बोपसर्जन से ऐसा सूत्र है, सह के स्थान में स आदेश कर देगा, जैसे सपुत्र बनता है ना उसी प्रकार साधानम स आधानम साधानम आधान के सहित, ये कहा साधानम असप्रत्याधानम प्रत्याधान सह सप्रत्याधानम, प्रत्यादान के सहित शिशु को जानता, आदान के सहित प्रत्यादान के सहित। सस्थूणम और थूणया सहितम सस्थूणम, थूणा शब्द स्त्रीलिंग वाचक है, थूणया होगा तृतीयांत में, थूणया सहितम सस्थूणम। जब सस्थूणा बनेगा वो उपसर्जन से लगेगा, सह कुश आदेश हो जाएगा, किंतु थूणा को हर्ष कैसे होगा तो वहाँ हर्ष करना पड़ेगा गोस्त्री और उपसर्जन से। ये उपसर्जन वाला स्त्री प्रत्यंत शब्द है उसको हर्ष हो जाता है, क्यों बहुवीर समाज में दोनों शब्द हर्ष उपसर्जन गौण हो जाते हैं, अन्य पदार्थ प्रदान होता है उपसर्जन हो जाते हैं, तो उस स्थिति में ये लग जाएगा गोस्त्री और उपसर्जन से। गो शब्द स्त्री प्रत्यंत जो शब्द थूणा शब्द स्त्री प्रत्यंत है, ये दोनों को हर्ष हो जाता है उपसर्जन होने पर, या थूणा को हर्ष हो गया थोड़ा बन गया सस्थूणम ऐसा हो गया, थूणा के सही जानता हो कहा। स दामम और रसी के सहित, दामन मान रसी, रसी के सहित जो जानता हो शिशु को जानता हो, चार गुणों से सहित शिशु को जो जानता हो कहा। वेद तस्य इदम फलम, उसको जानने वाले व्यक्ति को ये फल है, क्या होगा, सात शत्रुओं को जीतता है, द्वेष करने वाले जो सात शत्रु हैं उनको जीतता है। इस शिशु को जो जानता, चार गुणों से सहित शिशु को जो जानता हो वो व्यक्ति के लिए फल क्या है, फल वाक्य दिखाते हैं, सात शत्रुओं को परास्त कर देता है, ये कहना है कि हम तत् उसके फल क्या है, फिर प्रश्न उठा तो कहते हैं सप्त संख्या, सप्त माने सप्त संख्या कान, जो सात संख्या में हैं, सात संख्या वाले हैं, सात हैं सप्त संख्या कान, कहा सात संख्या है, छः में कहते हैं सप्त, कैसे सात बनते हैं, कहते चक्षुर द्वया दो आँख है, गोलक दो है ना आँख के, चक्षुर द्वया और घ्राण द्वया, नासिका के भी दो छिद्र हैं, घ्राण द्वया, श्रोत्र द्वयम, श्रोत्र द्वया छः हो गए, और मुख, मुखात्मक सप्त छिद्र आयतानी, ये सात छिद्र हैं जो आयतन है, इंद्रियों को बाहर जाने के साधन है, इंद्रियों के बाहर जाने के साधन है ये, ऐसे इनका आयतनानी इंद्रियाणी, ऐसे ये सात थान जिनका है ऐसा इंद्रियों को कहा। विषयाशक्तत्वात् द्विषतो, ये क्यों इंद्रियों को यहाँ द्वेष करने वाली क्यों कहा, कहते हैं विषय में आसक्त होते हैं ये, आत्मा की तरफ कभी भी इनकी दृष्टि नहीं होती है, विषयाशक्त हैं ये, विषय में आसक्त है, इसलिए इनको द्विषता का शत्रु कहा, द्विषता भ्रातृव्यान, इसलिए भ्रातृव्य का शत्रु शब्द से कहा इंद्रियों को, विषयों की तरफ हैं, माने ये चार स्थान बताया है, श्रोत्र चक्षु घ्राण और मुख चार हैं, तो चार में क्या मिलेंगे, मुख में तो रसना है, श्रोत्र में ये क्या है, ये इसमें श्रोत्र इंद्रिय है यहाँ गोलक है ये, और चक्षु में चक्षु इंद्रिय बैठी है, घ्राण में घ्राण इंद्रिय बैठी हुई है, और ये इंद्रिय तो चार ही हो गए, तो इंद्रिय सर्व शरीर व्यापी है तो वहाँ भी है, इसलिए पांच इंद्रिय हैं यही हैं, और गोलक के भेद से सात कहा गया, गोलक सात हैं इसलिए सात कहा, रहने का उनके कुर्सी सात हैं, माने एक आँख खराब होने पर भी दूसरे से दिखता है ना, हाँ एक कान खराब हो तो दूसरे से सुनता है, हाँ गोलक हैं ये सब, सात होने से सात कहा, माने पांच इंद्रियों को जीतता है ये बोल रहा है, पांच इंद्रियों से विजय प्राप्त करता है कहना चाहते हैं, क्यों शत्रु क्यों कहा, तो कहा विषय असक्तत्वाद्य सतो भ्रातृगण, कहा विषय में आसक्त हैं ये, आत्मा की तरफ नहीं है, विषय में आसक्त होने से द्वेष करने वाले भ्रातृ भी हैं ये, भ्रातृ भी हैं माने शत्रु हैं ये, शत्रुन भ्रातृव्यान माने शत्रुन बोल दिया, शत्रुओं को अवरुणद्धि माने रोक लेते हैं, विषयों में जाने से रोकता है, शिशु को जो जानता है उसमें शक्ति ऐसी शक्ति है, फल यह मिलेगा, इंद्रिय विजय विजयी हो जाता है वो, शिशु को जो जानता हो, जो चार गुण सहित विजय शिशु को जानता हो, आधान प्रत्याधान थोड़ा ना, ये चार गुणों से युक्त शिशु को जो जानता हो उसका वही फल है, माने जितेंद्रियो भवति इत्यर्थ, माने जितेंद्रिय होता है वो व्यक्ति, जीता जितानी इंद्रियाणी ये ना, जिन्होंने इंद्रियों को विजय प्राप्त करी उसको जितेंद्रिय कहते हैं, बहुवी समास होगा वहाँ, जितेंद्रियाणी यही अर्थ है, जितेंद्रियो भवति, वो जितेंद्रिय हो जाता है व्यक्ति, यह अर्थ कहा। आगे सप्त माने भाष्य में कहते सप्त संख्या कान, ह प्रसिद्ध अर्थ में है, ये प्रसिद्ध है, द्विषतो माने द्वेष कर्तृन, द्विशत द्वितीय का बहुवचन है, माने द्वेष कर्तृन, द्वेष करने वालों को कौन, भ्रातृप्या, जो भ्रातृप्य है द्वेष करने वाले भ्रातृप्य हैं उनको जीतता है। कहते भ्रातृप्य ही द्विविधा भवंती, भाष्यकार लिखते हैं भ्रातृप्य जो होते हैं ना, दो प्रकार के भ्रातृप्य होते हैं, द्विविधा ही भवंती, द्विसंतो अधिसंतश्च, एक तो द्वेष न करने वाले होते हैं और एक द्वेष करने वाले होते हैं। एक व्यत प्रत्यय करके बनाएंगे तो द्वेष न करने वाले भ्रातृप्य हो जाएगा, और व्यन करके बनाएंगे तो द्वेष करने वाले भ्रातृप्य हो जाता है। प्रत्ययों में भेद है, प्रकृति वही भ्रातृ शब्द है। दो प्रकार के भाई भ्रातृप्य दो प्रकार के होते हैं, द्वेष करने वाले होते हैं, द्वेष न करने वाले होते हैं। माने व्यत करेंगे तो द्वेष न करने वाले भ्रातृप्य हो जाएगा, और व्यन करेंगे माने द्वेष करने वाले भ्रातृप्य हो जाता है। दो प्रकार के भ्रातृप्य हैं, ये भाष्यकार लिखते हैं भ्रातृप्य भ्रातृप्या ही द्विविधा भवंती, भ्रातृप्य जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, द्विसंतो अद्विसंतस्य, एक द्वेष करने वाले और ये बिना द्वेष करने वाले। तत्र उन दो में से, तत्र माने उभयोर मध्य दो में से, द्विसंतो ये भ्रातृप्या, जो द्वेष करने वाले भाई भ्रातृप्या है ना, शत्रु जो द्वेष करने वाले हैं, ताम उनको उनको द्विशतो भ्रातृप्या अपने, जो द्वेष करने वाले भ्रातृप्या हैं माने शत्रु हैं, उनको अपने वश में करता है, विषयों में जाने नहीं देता, अपने अधीन करता है। ये करना है भ्रातृप्य, ये इंद्रियां हैं और कोई नहीं है शत्रु, बाहर नहीं है शत्रु, यही है। कौन है कहते हैं सप्त, सात बताया कहाँ रहते हैं, कौन है सात, कहते हैं सप्त ये शीर्षण्या प्राण, शीर्षण्या प्राण, सिर में रहने वाले प्राण कहते हैं, शिरसी भवा शीर्षण्या, सिर में होने वाले को शिरस्य बोला जाता है लोक में, लौकिक भाषा में, क्योंकि शरीरावयवाच्य सूत्र से यत प्रत्यय होता है भव अर्थ में, सिर एक शरीर का अवयव है, शरीर के अवयववाचक शब्द से यत प्रत्यय होता है, दीघादि यत से इतला करके, यत करके बनता है शिरस्य बनेगा, शिरस शब्द से यत करके तो शिरस्य, लोक में तो ऐसा होगा, किंतु वेद में शिरस के स्थान में यत प्रत्यय प्रत्यय शीर्षण आदेश हो जाता है, शीर्षण छंदसी ऐसा सूत्र है, वहाँ वेद में शीर्षण आदेश होगा, यत परे रहते यत परे है तो शीर्षण आदेश हो गया, शीर्षण्य बन गया, बहुवचन ने शीर्षण्या बोल दिया, शीर्षण्या प्राण, सिर में होने वाले प्राण यही है द्वेष करने वाले शत्रु, गले से ऊपर होने वाले जो प्राण हैं ये पांच इंद्रियां हैं, यही है सिर में होने वाले प्राण, इनको प्राण कहा जाता है, प्राण में तादाद है प्राण कहा जाता है। सप्त ये शीर्षण्या प्राण बोल दिया, सात ये सिर सिर में रहने वाले प्राण हैं, यही है शत्रु, भ्रातृ भी यही है। यहाँ विषय उपलब्धि द्वारा आने, जो विषय के उपलब्धि के द्वार हैं, इन्हीं के माध्यम से जीवात्मा विषयों को जानता है, विषय उपलब्धि के द्वार हैं जो इंद्रियां, यही है ये गोलक सात होने से, सात बोल दिया है तो पांच हैं, वो गोलक सात है यानी कुर्सी उनके साथ है, इसलिए सप्त शीर्षण्या बोला है, यही है, यह शत्रु को जीतता है, जो चार गुणों से युक्त शिशु को जानता है, इन शत्रुओं को पराजय करता है, ये अर्थ है। तत्प्रभवा विषय राग सहजत्वात् भ्रातृभ्यः कहते हैं, तत्प्रभव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं विषय राग, यदि इंद्रिया न हो तो विषय में राग नहीं होगा, दिखे नहीं तो क्या आसक्ति होगी, माने इंद्रियों के कारण ही विषय में राग उत्पन्न होता है। तत्प्रभवा तत् माने इंद्रियाणी, यही है तो माने प्रभव उत्पत्ति कारण, यही प्रभव माने उत्पत्ति कारण, तत् प्रभवो ऐसा विषय रागाणाम, जो विषय रागों का उत्पत्ति कारण यही है, यदि इंद्रिया न हो तो विषय में राग नहीं होती, विषय में नहीं जाते। तत्प्रभवा ही विषय, तत्प्रभवा विषय राग, विषय में जो राग माने आसक्ति है ना, इन्हीं के कारण होता है, इंद्रिया न हो तो कैसे आसक्ति होगी। सहजत्वाद भ्रातृव्या, और ये सहजन्मा भाई हैं, एक माता से जो संतान पैदा होगी वो भी भाई होते हैं, किंतु ये जो है आगे पीछे उसका अनुज होता है, का अग्रज होता है, ये इंद्रियां हमारी जो इंद्रियां है ना सहज है, जैसा शरीर पैदा हुआ उसी साथ है, एक साथ पैदा हुए भाई हैं, ऐसे भाई हैं ये, ऐसे हैं ये द्वेष करने वाले, बाद में आए नहीं साथ में आए हैं, सहजत्वाद सहज आता सहज, साथ में पैदा हुआ है इसलिए सहज कहा जाता है इनको, शरीर के साथ ही पैदा हुए हैं ये, साथ ही आए हैं, सहज है ये इंद्रिया। भ्रातृव्य सहजत्वाद कहा, विषय न आगाह सहजत्वाद, इसको सहज होने से भ्रातृव्य कह दिया, शत्रु है कहा सहजत्वाद। एक नंबर की टिप्पणी कहते हैं भ्रातरो ही सहजा शत्रु, भाई सहज शत्रु भाई होते हैं, ये भ्रातृव्य होते हैं, ये इंद्रिय सहज शत्रु हैं ये कहा। ते ही अस्य स्वात्मस्ताम दृष्टिम विषय विषयाम कुर्वन्ती ते नत्वे दृष्टारो भ्रातृव्या, ये जो है ना इंद्रियों को क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कहते हैं ते, ते माने लेना है भ्रातृव्या, इंद्रियाणी नहीं लेना, भ्रातृव्या लेना, जो भ्रातृव्या है ना शत्रु, इंद्रिय तो नपुंसक में होता है, फिर तो वहाँ तो तान ही बोलना चाहिए, ते बोला हुआ है, ते शब्द से लेना भ्रातृव्या, ये जो शत्रु है भ्रातृव्य है ये। हे अश्य माने अधिकारी ना लिख दिया टिप्पणी में, जो आत्मज्ञान का अधिकारी है, जो मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी है उसको, माने मुमुक्षु है आत्मज्ञान का अधिकारी है उसको, अश्य माने अधिकारी ना टिप्पणी में लिखा है, ये जो अधिकारी है आत्मज्ञान का अधिकारी, दो नंबर टिप्पणी है ना अधिकारी ना लिखा है, आत्मज्ञान का अधिकारी है मनुष्य, मनुष्य जीवन विषय लंपट के लिए नहीं है किंतु आत्मज्ञान के लिए है, ऐसा अधिकारी को, ते अश्य अधिकारी को स्वात्मस्थान दृष्टि, जो अपने में जो स्थित दृष्टि थी ना उसकी ज्ञान था, दृष्टि थी आत्मस्थ वृत्ति बना के बैठा था उस दृष्टि को, विषय विषयाम गुरुवंती विषय विषय को विषय कर करवा देते, यही जो भ्रातृव्य है ये इंद्रिया, भजन में साधन में बैठता है तब तक इंद्रिया ले जाती है खींच करके विषयों में, इसलिए शत्रु है ये, मुमुक्षुओं का शत्रु है ये। ते ही माने भ्रातृव्य, जो भ्रातृव्य है यही, अश्य माने अधिकारी ना, जो मोक्ष के लिए अधिकारी था ज्ञान माने मनुष्य शरीर ऐसा था, इस अधिकारी को स्वात्मस्थान दृष्टि, जो आत्मस्थ दृष्टि थी उसकी ज्ञान था बैठा था उसको, विषय विषय हम गुरुबंदी विषय को विषय करने वाले बना देते हैं, ये शक्ति है इंद्र में ऐसी शक्ति, इसलिए ये भ्रातृव्य है शत्रु है। तेरा इसी हेतु से ते द्वेष्टारो भ्रातृव्य, इसलिए द्वेष करने वाले भ्रातृव्य है, ते हमारी इंद्रियां है ना यही है शत्रु, द्वेष करने वाले भ्रातृव्य यही है। साधन में बैठना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, कुछ साधन करें साधना करें किंतु इंद्रिय पहुंचाते हैं विषयों में पहुंचा देते हैं, यहां से विचलित करके ले जाते हैं, इसलिए यही है द्वेष करने वाले भाई यही है शत्रु यही है, यही इंद्रिया है। एक प्रत्येक आत्मा एक क्षण प्रतिषेध कारत्वाद, उनको इसको शत्रु क्यों कहा, कहते हैं जो प्रत्येक आत्मा का जो एक क्षण था दर्शन था आत्मज्ञान होना था उसके प्रतिषेध करने वाले हैं ये, रोकने वाले हैं, उल्टे कर देते हैं, बाहर ले जाते हैं साधक को, यानी वृत्ति बदल देते हैं, बाहर की वृत्ति में पहुंचा देते हैं, अंतर्मुखी वृत्ति को समाप्त कर देते हैं, इसलिए शत्रु यही है। ये कहा प्रत्येक आत्मा क्यों, ये शत्रु क्यों है प्रश्न आत्म का, प्रत्येक आत्मा इक्षण इक्षण दर्शन हाथ से लूट करके इक्षण बनता है, जो अंतर आत्मा जो दर्शन होना था हम ब्रह्मास्मि होना था, इसके जो आत्मदर्शन का प्रतिषेध करता प्रतिषेध करने वाले हैं ये, आत्मदर्शन नहीं होने देते ये, विषय के दर्शन करवाते हैं, इसलिए शत्रु हैं इंद्रिय शत्रु हैं। ये सात शत्रुओं को जीतता है वो व्यक्ति जो चार गुणों से युक्त शिशु को जानता है, ये फल दिखा रहे हैं। तीन नंबर की टिप्पणी में आत्मईक्षण में कहा आत्मदृष्टि अपहारकत्वाद कहते हैं, आत्मदृष्टि को अपहरण करने वाले हैं ये, आत्मदृष्टि को अपहरण करके विषय दृष्टि करा देते हैं, आत्मदृष्टि को चोरी करने वाले हैं ये इंद्रियां, इसलिए शत्रु हैं, इनको जीतता है वो व्यक्ति कौन, जो शिशु को जानता है, ये समझना। एक कहा काठके जो उत्तम थे काठक कठोपनिषद में कहा ये बात, परांच खानी व्यतृणत सव स्वयं भोस तस्मात परांग पश्यति नांतरात्मन इत्यादि, माने कठोपनिषद कहा स्वयंभू माने परमात्मा, तो प्रजापति है परमात्मा, उन्होंने स्वयंभू परांच खानी व्यतृणत, खानी माने इंद्रियाणी, ख माने आकाश होता, आकाश का एक इंद्रिय स्त्रोत्र है उसको लेकर के सभी उपलक्षण में है ये इंद्रियाणी, ऐसा अर्थ में खानी का अर्थ इंद्रियाणी, इंद्रियों को परांची बैरमुखी बनाया, पराग अंचति गच्छन्ति तो परांची बाहर जाने वाले हो गए बना दिया, परमात्मा ने इंद्रियों को विषय की तरफ जाने वाले बना दिया है, तस्मात् परान् पश्यति, इसी कारण से बाहर के विषय में कोई देखते हैं, ये बाहर के विषय में जाते हैं हर इंद्रिया, नांतरात्मन आत्मा की तरफ नहीं जाते कोई इंद्रिया, बनाया ही ऐसा ही है, बहिर्मुखी वृत्ति बनाया है, बनाया ही ऐसा ही है। तो बाहर विषयों में जाते हैं, पांच विषयों में घूमते रहते हैं हमेशा, पांच विषयों में ले जाने वाले हैं, नांतरात्मन आत्मा की तरफ नहीं होते इंद्रिया, ये कहा। आगे बोलते हैं कश्चित धीर प्रत्येक आत्मान, कोई धीर पुरुष वही आत्मा का दर्शन वही कर सकता है। वहाँ ऐक्षत लंग लकार का प्रयोग है, तो वहाँ ऐक्षत है माने इक्षत, इक्षति है वहाँ देखता है कहना है, आत्मा का दर्शन करता है कहना है। अच्छा कौन कहते हैं कश्चित धीर प्रत्येक आत्मा, ऐसा आवृत्त चक्षुर अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व इच्छन चक्षुर आवृत, अमृतत्व को चाहने चाहता हुआ माने आत्मा को चाहता हुआ ऐसा हुआ तो इन इंद्रियों को रोकता है, कोई रोकता है वही आत्मदर्शन कर सकता है। जब तक इंद्रियों को नहीं रोकेगा तब तक आत्मदर्शन होना संभव नहीं है, माने बहिर्वृत्ति भी हो और अंतर्मुखी वृत्ति भी हो एक साथ होना संभव कभी भी नहीं है, यही है। तो बहिर्वृत्ति ही जो है ये शत्रु हैं, बहिर्वृत्ति बनाने वाले जो इंद्रियाँ ये शत्रु हैं उनको जीतता है कहा। एक आ रहे हैं परांच खानी, एक वंश लगा परांच खानी बद्रीन स्वयंभू तस्मात् परांग पश्चिदनांतर इत्यादि यह शब्द कहा वहाँ। तत्र यो शिशुआदिन वेद, जो शिशु आदि को जानता है, शिशु को भी जानता है और ये जो चार गुणों को भी जानता है वेद, तेषाम यथात्म्यम अवधारयति, उनके यथार्थता को जानता है, इंद्रियों की यथार्थता को भी जानता है, शिशु के यथार्थता भी जानता है। जो व्यक्ति इंद्रियों की यथार्थता क्या है, इस जीवात्मा को अंतर्मुखी वृत्ति से भटका करके बाहर ले जाके पटकने का, यह है इनका यथार्थता, वास्तविकता यह इंद्रियों का, इस आत्मा को आत्मवृत्ति से खींच करके बाहर विषय वृत्ति में ले जाने का काम करते हैं, यही है। शिशु को शिशु का यथार्थता समझता है और इनको भी समझता हो जो व्यक्ति निश्चय करता है। स एतान भ्रातृव्यान अवरुणद्धि, फिर ये जो शत्रु हैं भ्रातृव्य हैं शत्रु हैं इनको रोकता है, विषयों में जाने से रोकेगा, अपने अधीन करेगा कहते हैं, माने अवरुणद्धि माने अपावृणोति माने विनाशयति, उसका नाश कर देता है, माने नाश होना माने विषयों में जाने नहीं देता, अंतर्मुखी वृत्ति में लाएगा वो व्यक्ति, अपने अधीन करता है। इस शिशु को चार गुण से उत्तर शिशु को जो जानता है वही कर सकता है काम, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कहा। टिप्पणी शिशुआदि में चार की टिप्पणी है, स्वगुणम शिशुम, गुण के सहित शिशु को जानता है, केवल शिशु नहीं चार गुण है उसके, आधान प्रत्याधान थुणा दान, चार गुण है उसके सहित शिशु को जो जानता है, एक टीका से देखें। विशेषण से अर्थवत्वार्थम भ्रातृव्यान भिन्नति, भ्रातृव्य में विशेषण लगाए द्विशतः ऐसा दिया है, द्वेष करने वाले भाइयों भ्रातृव्य को जीतता है। तो भ्रातृव्य दो प्रकार के होते हैं, द्वेष करने वाले भी होते हैं बिना द्वेष के भी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं भ्रातृव्य। यदि व्यत करके बनाएंगे तो द्वेष न करने वाले हो जाएंगे भ्रातृव्य शब्द, ये ऐसा आ जाएगा, और व्यन करेंगे भ्रातृ से तो द्वेष करने वाले हो जाते हैं, इसलिए भाष्यकार सब विशेषण लगाए, विशेषण को सार्थक करते हैं कहा। ये कह रहे विशेषण से अर्थवत्, भ्रातृव्य शब्द का विशेषण द्विशत है, द्विशत शब्द विशेषण है यहाँ, तो विशेषण से अर्थवत्वार्थम भ्रातृव्यान भिन्नति, दो प्रकार के भ्रातृव्यों को व्याख्या करते हैं, भेदन करते हैं, अलग करते पृथक करते हैं भाष्यकार। भ्रातृव्या ही द्विविधा भवन्ति, भ्रातृव्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो भाई के पुत्र भी भ्रातृव्य होते हैं और एक शत्रु भी भ्रातृव्य होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। द्विशतो अद्विषंतश्च कहा, एक द्वेष करने वाले और एक द्विशंतो और अद्विषंतश्च कहा, एक द्वेष करने वाले एक द्वेष न करने वाले, दो प्रकार के होते हैं। तत्र द्विशंतो ये भ्रातृव्य, जो द्वेष करने वाले जो भाइया हैं ना भ्रातृव्य हैं, वो भ्रातृव्य तान द्विशतो भ्रातृव्यान अवरुणति कहा, उन भ्रातृव्यों को मैंने रोकता है, अपने अधीन कर लेता है। द्वेष करने वाले भ्रातृव्य कौन है तो आगे बताएंगे, ये इंद्रिया भ्रातृव्य होते हैं, यही होते हैं कहा। ठीक है, के पुनरात्र भ्रातृव्य विवक्षन्ते, या भ्रातृव्य शब्द से कौन विवक्षित है, द्वेष करने वाले हैं कि द्वेष न करने वाले हैं, कौन विवक्षित है यहाँ, जो दो प्रकार के भ्रातृव्य बनता है, एक ही भ्रातृ शब्द से दो प्रकार प्रत्यय करके भ्रातृव्य बनता है, व्यत और व्यन प्रत्यय में अंतर है। शब्द एक ही बनेगा, व्यत का भी तकारित होकर लोप हो जाएगा, व्यन का भी नकारित होकर लोप हो जाएगा, रहेगा व्य रात्रिव्य, अर्थ में बड़ा भेद होगा। इसके लिए व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बिना कहीं का कहीं कर देगा व्यक्ति, मार खाएगा। के पुनरात्र भ्रातृव्या विवक्षन्ते, कौन यहाँ पर भ्रातृव्य शब्द से कौन विवक्षित है, प्रश्न आया तो कहा सप्त, कहा ये कहा सप्त ये शीर्षण्या प्राणा, शीर में होने वाले जो प्राण है ना सात, यही है भ्रातृव्य माने इंद्रिया, गोलक सात होने से सात बोल दिया, पांच ही है ये, ऐसा है ये प्राण है भ्रातृव्य ही है। यहाँ द्वेष करने वाले माने आत्मदृष्टि को से खींच करके साधक को बहिर्मुखी बनाने वाले यही हैं, ये शत्रु यही हैं। ठीक है, ठीक है, कहते हैं कथम तेसाम भ्रातृव्यत्वम, इंद्रियों को कैसे, प्राण को कैसे भ्रातृशीर में होने वाले प्राण माने इंद्रियां हैं वो, उनको कैसे भ्रातृव्य कह दिया, प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं विषय अभिलाष द्वारेण, इंद्रियां जो है ना विषय में अभिलाषा पैदा करवा देती है, विषय की जानकारी करा देती है, उसके द्वारा माने इस पुरुष को बहिर्मुखी वृत्ति में ले जाती है, विषय अभिलाष के द्वारा विषयों की इच्छा जगा देगी पुरुष के यहाँ, ऐसा इसके द्वारा। ये कहा तत्प्रभाय, अच्छा हो गया, तत्प्रभाय तत्प्रभाय विषय राग सहजत्वात् भ्रातृव्यः बोल दिया, माने उन्हीं से उत्पन्न होते विषय में आसक्ति, यदि इंद्रिय न हो तो विषय में आसक्ति न होती, इंद्रिय विषय में आसक्ति पैदा कराने वाले हैं ये, और सहजन्मा है, जैसा शरीर आया वैसे साथ में आए, ये भी सहज है, सहजन्मा है, ये सहज है, सहजन्मा है, साथ साथ है, इसलिए साथ साथ के शत्रु हैं, बाद में आने वाले शत्रु नहीं है, जैसा शरीर आया वैसे आए, साथ में शरीर लगे हैं, इतने बड़े माने ये मार्ग हमारे इतना अवरुद्ध करने वाले हैं, जो मुमुक्षुओं का मार्ग को रोकने के लिए साथ साथ पैदा करके आए हुए हैं, तो इन शत्रुओं को जीतना इतना कठिन नहीं, इसलिए कश्चित धीरा प्रत्येगात्मन रक्षत कठोपनिषद कहा। ठीक है, हमें आगे कहते हैं तथापि कथम तेषाम दुष्टृत्व, सहज होने पर भी, सहजत्वात् भ्रातृव्य बोल दिया, चलो सहज होने पर भी साथ साथ साथ पैदा होने पर भी, फिर दुष्टृत्व कैसे आया, दिशतो भ्रातृव्यान बोला आपने, द्वेष करने वाले भ्रातृव्य बोला है आपने, कहा कैसे, तथापि नव की टिप्पणी में कहा सहजत्व भी, सहज होने पर भी साथ साथ पैदा हो गए, ठीक है शरीर के साथ इंद्रिय पैदा हो गए, होने पर भी फिर भी भ्रातृत्व कैसे आएगा, द्वेष कैसे आएगा, ये दुष्टृत्व कैसे आएगा, ये शंका आ गया, तो कहा ते ही अश्य ते माने जो प्राण भ्रातृव्य, जो भ्रातृव्य है ना शत्रु जो है ये, यह कि अश्य स्वात्मस्थाम दृष्टिम विषय विषयम कुर्वन्ति, अश्य माने अधिकारी ना, मनुष्य शरीर अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति के, अन्य शरीर भोग के लिए है, हाँ ये शरीर में यदि मुक्ति चाहता है तो कर सकता है, बाकी 84 लाख योनियों में कोई अधिकारी नहीं है, मोक्ष के अधिकारी के मानव शरीर ही है, मानव शरीर में विवेक विशेष है, उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, ऐसा जो अधिकारी था मोक्ष की, तो उसको स्वात्मस्थाम दृष्टिम विषय विषयम गुरुवंती, स्वात्मस्थ दृष्टि है उसकी, उसको विषय विषयणी कर देता है, दृष्टि को विषय की तरफ ले जाते हैं, इसलिए शत्रु है ये इंद्रिय का, तेरे द्वेष्टारो भ्रातृव्या का, इसलिए द्वेष करने वाले भ्रातृव्या इसी हेतु से विषय विषय की तरफ ले जाते हैं घसीट करके, इसको सबका अनुभव है, जब साधन में बैठते हैं, कोई भी साधन करते हो, चाहे ध्यान करते हो, चाहे जप करते हो, चाहे पाठ करते हो, चाहे कुछ भी साधन जैसा होगा जिस जब अपनाया होगा, वो साधन में तुरंत इंद्रिय पहुँचाएँ के कहाँ का कहाँ, अरे रहने दे इसको, पल वहाँ चलो अभी पहुँचा देते हैं, स्थिति है, इसलिए शत्रु हैं ये, ये कहा। ठीक है, अभी कहते हैं अतः इंद्रियाणि विषय विषयां दृष्टिम कुर्वन्ति एव आत्मविषयां अपि ताम करिष्यन्ति तन्न यथोक्त भ्रातृव्यत्वं तेषां इत्यत्र, एक शंका आ जाती है इसमें कि यह अथ का अर्थ ननु शंका ननु इंद्रियाणि विषय विषयां दृष्टिम कुर्वन्ति एव माने विषय विषयणी दृष्टि करा देते हैं इंद्रिया, सबका अनुभव है विषय विषयणी दृष्टि करा देती है, कराती हुई आत्मविषय हम भी ताम कर संति आत्म विषय दृष्टि भी कर देते हैं, ये इंद्रिया कराएगी तन्न यथोक्त तो भ्रातृव्य सब। इसलिए जो आपने दृष्टित्व भ्रातृव्य कहा ना, ये ठीक नहीं है। इंद्रिय विषय दृष्टि कराते हुए आत्म विषय दृष्टि भी तो कराएंगे ना, इंद्रिय कराएंगे, इसलिए ये द्वेष करने वाले भाई नहीं कहा जाता। आत्मदृष्टि भी तो इंद्रिय कराएंगे, शंका आ गई। उसके उत्तर पर कहते हैं नहीं, आत्म विषय दृष्टि कहाँ कराएंगे, प्रत्येगात्म एक क्षण प्रतिषेध करत्वात्, आत्मदर्शन का प्रतिषेध करने में निषेध करने वाले हैं। तो अरे छोड़, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है, कमाओ खाओ विषय भोगो, ये कराती है तो ये शत्रु है ये कहा। ठीक है, कहते हैं इंद्रियाणि विषय प्रबलानि तत्रैव दृष्टि हेतवो न प्रत्यगात्मनि तत्र प्रमाण महा। इंद्रिय जो होते हैं विषय प्रबण होते हैं, विषय की तरफ, जैसे नदी नीचे की तरफ प्रबण होती है, नीचे की तरफ जाने में आसान है उनको, उनके लिए कोई परिश्रम नहीं, आसानी से चली जाती है। ठीक इसी प्रकार तत्रैव दृष्टि हेतवो, माने विषयों की तरफ ही इनकी दृष्टि का हेतु है, विषय दृष्टि का ही कारण है इंद्रिया। किसके लिए? तत्रैव माने विषय दृष्टि में ही इनका कारण है, ये हेतु होते हैं इंद्रिया। आत्मदर्शन में हेतु नहीं है, ये विषय दृष्टि में हेतु है, विषय दर्शन के लिए हेतु कारण है, आत्मदर्शन के लिए कारण नहीं इंद्रिया। ये तत्र प्रमाण महा, इसमें श्रुति प्रमाण देते हैं, भाष्यकार बोलते हैं काठ के तो उत्तम कहा, कठोपनिषद हेतु कहा ना, परांजिकानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परांगनांत पश्यतिनांतरात्मन, यही कहा। इनको बनाया ही बहिर्मुखी बनाया है परमात्मा ने, ये कहाँ से अंतरात्मा की दृष्टि बनाएंगे, ये संभव ही नहीं है, बनाया ही बहिर्मुखी है। हाँ, नदी को जैसे नीचे जाना ही बनाया, ऊपर कहाँ जाती है, नदियाँ नीचे ही जाती है, वैसे इनको विषय दर्शन के लिए बनाया है, आत्मदर्शन के लिए बनाया ही नहीं है, इसलिए इनका बाहरी जाते का स्वभाव है। किंतु इन्हीं को लेकर के फिर अंतर्मुखी करेगा कोई व्यक्ति, कश्चित धीर धैर्यशाली, बहुत धैर्यशाली होगा, जो विषयों से बिल्कुल विरक्त हो गया हो, इस लोक का भोग परलोक के भोग से बिल्कुल विरक्त हो गया हो, लोकेश्वर वित्तेश्वर पुत्रेश्वर से विरक्त हो, कोई इच्छा रहित ऐसे व्यक्ति हो, कश्चित धीर धैर्यशाली पुरुष प्रत्येगात्मान अक्षत, प्रत्येगात्मा को देखता है, जानता है। आवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व इच्छन, यदि अमृतत्व की इच्छा करता हुआ हो, यदि विषय इच्छा करता हो तो आत्मदर्शन नहीं कर सकता। अमृतत्व इच्छन, अमरत्व चाहता हुआ, आत्मदर्शन को चाहता हुआ, आवृत चक्षुर, जिसने इंद्रियों को मोड़ दिया, जल नीचे जाता है ना, किंतु जल ऊपर भी जाता है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, मोटर आदि लगाना पड़ेगा नीचे के पानी को ऊपर लाने के लिए, प्रयत्न करके ऊपर भी आता है। साधन तो यही है, ये चाकू जैसे हैं, जिधर चलाना चाहो उधर चलने वाले हैं। साधन भजन भी करना है तो इन्हीं के माध्यम से करना है, विषयों में जाना है तो इन्हीं के माध्यम से जाना है। चाकू इधर चलाएंगे तो सब्जी काटेगा और इधर चलाएंगे तो हाथ काटेगा, दोनों काम कर जाता है चाकू, ऐसे ही आएंगे। तो कोई धीर पुरुष इनको अंतर्मुखी वृत्ति बनाता है और आत्मदर्शन करता है, आया है, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं फलोक्तिम उपसंग्रहित, जो फल कहा ना, ये सात शत्रुओं को जीतता है कहा था, इसको कहते हैं उपसंहार का तत्र का तत्र, या शिशु आदि वेद, शिशु आदि को चार गुणों से सहित शिशु को जो जानता है, ये सात शत्रुओं को विजय प्राप्त करता है, शत्रुओं के ऊपर ये कहा। शिशु आदि तेषाम यथात्म उदाहरण दी, शिशु आदि को यथार्थता जानता है, शिशु क्या है, आधान क्या है, प्रत्याधान प्रत्याधान क्या है, और मान थूणा क्या है, दाम क्या है, यथार्थ जानता है। स एतान भ्रातृव्यान अवरुणद्धि, वो व्यक्ति जो शिशु आदि को यथार्थ जानने वाला व्यक्ति यही करता है। ये जो भ्रातृव्य शत्रु है, ये सात शत्रु हैं जो जिनको अपावृणोति विनाश है, इनका नाश कर देता है, माने विषयों में जाने से रोक देता है, विषयों में जाने नहीं देता, यही कहा। टीका में कहते हैं उक्त विशेषण सु भ्रातृव्यु सिद्धेशु इतिहावत, जिनका विशेषण बता दिया है, ऐसा तो भ्रातृव्य हैं ये द्वेष करने वाले भ्रातृव्य सिद्धेशु, इनके सिद्ध होने पर यह अर्थ है तत्र का अर्थ, ये कहा। दस की टिप्पणी में कहते हैं शीर्षण्यु दृष्टिषु, शीर में होने वाले को शीर्षण्य बोला जाता है, वेद में शीर्षण्य बनता है, लोक में तो शीरस्य बनेगा शब्द, किंतु वेद में शीर्षण्य होता है। हाँ, शीर्षण छंदसी ऐसा सूत्र है, मान यत प्रत्यय पर रहते वेद में क्या होगा, शिरस शब्द के स्थान में शीर्षण आदेश हो जाता है। तो शीर्षण्येषु दृष्टिषु, जो शरीर में रहने वाले जो दृष्टा है ना, ये इंद्रियां जो शरीर में, गले के ऊपर सिर है ये, इसमें है सब, ये पांचों इंद्रियां यही है, गोलक सात होने से सात बता दिया। इस प्रकार टीका पूरी कर दी। आगे कहते हैं प्राणे बाघादि नाम विषक्तत्व हेतु महा, प्राण में बाघादि विषक्त हैं, माने तादात्म्य भाव से होते हैं, प्राण से भिन्न नहीं हो सकते, इसलिए उनको प्राण शब्द से कहा जाता है। माने भाष्य में कहा था ना, सब तय शीर्षन्या प्राण बोल दिया था, इंद्रियों को भी प्राण कहा, तो क्यों कहते प्राण में ये बाघादि इंद्रिया, इंद्रियों को प्राण में विषक्त होना, तादात्म्य होना होता है, प्राण में तादात्म्य के बिना ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये तुम्हारा परिवेशम इत्यादि भाष्य है पहले। तस्मय फल श्रवण है ना अभिमुखा अभिमुखीभूताय, इस प्रकार से जो फल श्रवण के द्वारा जो चार गुणों के सहित शिशु को जानता है, इस ये जो सात शत्रुओं को विजय प्राप्त करता है, ये फल सुनाई पड़ा। फल श्रवण है ना अभिमुखीभूताय, जो अभिमुख हो गया, लालच आ गया, जो शिष्य है कौन है, चार गुण वाले शिशु क्या है, उसको जानने से तो बड़ा फल है इंद्रिय विजय, विजयी हो जाना। तो तस्मयी माने शिष्य आया, वो जो शिष्य है ना उसके लिए फल श्रवण है ना अभिमुखी भूता आया, आह फल, फल श्रवण के द्वारा, फल सुनने के, फल श्रवण के माध्यम से जो अभिमुख हो गया, उसको जानना चाहता है कौन है शिशु, वो चार गुणों से उत्तर शिशु, उसके लिए कहते हैं श्रुति बोलती है, कहा आह श्रुति पाँच की टिप्पणी में कहा एवं फलेन प्रलोभितम, इस प्रकार से फल वाक्य के द्वारा प्रलोभित कराया गया, फल वाक्य सुना दिया, शिशु को जानता है, सात शत्रु को जीतता है बोल दिया, फलेन प्रलोभितम को वा विश्वादि पदार्थ इति उत्पन्न जिज्ञासा, कौन है शिशुआदि पदार्थ, शिशुआदि पदार्थ कौन है, वो कौन है शिशु, कौन है आधान, कौन है प्रत्याधान, कौन है छुणा, कौन है दाम, इनको जानने की इच्छुक है, क्यों फल के द्वारा लोभित हो गया है। शिष्यवादि पदार्थम पदार्थ कोवा कौन है यदि उत्पन्न जिज्ञासा, जिसको ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, तम प्रति उसके प्रति शिष्यवादि पदार्थ न, शिष्यवादि पदार्थ को श्रुति स्वयं कहती है यदि अभिप्रत्यह, इसे कहा ऐसे भाष्यकार तस्मयी इत्यादि भाष्यकार ने कहा तस्मयी फल श्रवणेन अभिमुखीभूताया आह श्रुति आह, आह का करता श्रुति, श्रुति कहती है कौन अयम बाव शिशु बोल दिया, बस यही शिशु है, श्रुति ने बोल दिया अयम बाव शिशु, बाव अवधारण के लिए होता अयम एव, यही है शिशु। तो छः नंबर टिप्पणी में कहते हैं अयम बाव अयमेव शिशु, यही शिशु कहा, तो वार्तिककार लिखते हैं शिशुवद विषय असंग रहित प्राणयिष्यते बाघादीनाम इव यतो विषयस्य न दृश्यते। वार्तिककार ने लिखा देखो शिशुवद जैसे एक बालक होता है, विषय असंग रहित, जैसे बालक में कोई विषय की आसक्ति नहीं है, कोई आसक्ति नहीं, राग द्वेष से रहित है, इसी प्रकार ये जो प्राण है मध्यम प्राण, शरीर में वाले प्राण तो शत्रु हैं, ये इंद्रियां प्राण कहा जाता है, ये तो शत्रु हैं, किंतु मध्यम प्राण शरीर के बीच में है जो प्राण, यह शिशुबद्ध शिशु के समान, बालक के समान, विषय असंग रहित, विषय के आसक्ति से रहित प्राण, प्राण को कोई किसी विषय की आसक्ति नहीं है, इंद्रियों को एक एक विषयों की आसक्ति है, चक्षु को किस में आसक्ति है, रूप में, हाँ श्रोत्र को शब्द में, प्रत्येक को आसक्ति है, किंतु प्राण को कोई आसक्ति नहीं, वो शिशु के समान है, विषय आसक्ति से रहित, शिशुवत विषयासंग रहित प्राणयिष्यते, प्राण ऐसा कहा जाता है, जैसे शिशु है छोटा बालक है उसको किसी विषय की आसक्ति नहीं होती है, ठीक इस प्रकार प्राण उसी प्रकार विषय आसक्ति से रहित है, बाकी जो इंद्रियाँ हैं माने प्रत्येक अपने विषयों में आसक्ति है, न जाने अनादि काल से कितने चीज़ों को चक्षु को दिखाया है, अभी तक तृप्त हुई क्या ये नहीं, और कहती है इसको कितना सुनाया पता नहीं कब से सुनाया, ये तृप्त हुआ कभी ना, रसना तृप्त होती है न जाने इसी जन्म में, अनेक जन्म बाद छोड़ इसी जन्म में, जन्म से लेकर अभी तक कितने टन घी पिलाया होगा इसको, रसना को आस्वादन कराया होगा, क्या तृप्त है, अन्न की तो बात छोड़ो घी, अब उससे लेकर अभी तक कितने टन मन घी पिया होगा इसने, कुछ कोई किलो के माध्यम से नहीं, कई टन पी गया है, हाँ फिर भी तृप्ति है क्या? नहीं है। अनेक जन्मों से विषय भोग रहे हैं, अपने अपने विषय अनादिकाल से चल रहे हैं, तृप्ति नहीं है, विषय में आसक्ति है उनको, इस प्रकार उसमें नहीं है, मध्यम प्राण में नहीं है। जैसे शिशु को कोई विषय में आसक्ति नहीं, एक अभार्तिकारी बोलते हैं शिशुवत विषय आसंग रहिता प्राण, जैसे एक छोटा बालक होता है किसी विषय में उसकी आसक्ति नहीं होती है, ठीक इसी प्रकार विषयों की आसक्ति से रहित जो प्राण है, इससे प्राण को ऐसा कहा जाता है, विषय आसक्ति से रहित कहा जाता है। बाघादिनाम इव, यह व्यतिरिक दृष्टांत है, बाघादि के समान विषय में आसक्त नहीं है, जैसे बाघादि विषय में आसक्त है, वाणी बोलती रहूं जिंदगी भर यही सोती रहती है, कभी छूटने वाली नहीं, बोलना चाहती है, दूसरा बोलने लगे चुप चाह मैं बोलता हूँ, इतनी आसक्ति है उसको बोलने में, दूसरे को बोलने नहीं दे। बाघादिनाम इव यतो विशेष्यो अस्य न दृश्यते, जैसे बाघादियों का विषय है, एक एक विषय में आसक्ति विषय है उनके, जैसे बाघ इंद्रिय के विषय क्या है, शब्द बोलना उच्चारण करना, श्रोत्र का विषय शब्दों को सुनना, अपना अपना विषय है, ऐसा प्राण का कोई विषय नहीं है, न सुनता है न बोलता है न कुछ करता है, इसलिए वो शिशु के समान है, इसलिए उसको शिशु कहा, अयम बाब अयम शिशु, यही कहा गया अयम बाब शिशु, उसका अर्थ यही बात कारण कर दिया, ये मुख्य प्राण यही शिशु है, शिशु के समान है, जैसे बाघादियों की आसक्ति है वैसे इसको आसक्ति नहीं विषयों में, इसलिए शिशु के समान है, इसलिए ये मध्यम प्राण शिशु है, ये कहा। कोसौ भाष्य में प्रश्न उठा, कौन है वो शिशु, अयम बाब शिशु, इदम शब्द से बोल दिया यही शिशु है, कौन है? तब कहते हैं यो यम मध्यम प्राण, जो मध्यम प्राण है, मध्य भव मध्यम, शरीर के बीच में होने वाले प्राण, ये तो ऊपर आए ना सब, ये चक्षु यही है, ये हमारे शत्रु सारे यही गले के ऊपर हैं सब, चक्षु यही है, श्रोत्र यही है, घ्राण यही है, और रसना यही है, त्वक तो सर्व शरीर है, तो यहाँ भी त्वक है, गले के ऊपर ये सब शत्रु, ये मध्यम प्राण, शरीर के मध्य में होने वाला प्राण कहा, मध्यम प्राण मान शरीर मध्य या प्राण, शरीर के मध्य में जो प्राण है यही है शिशु। लिंगात्मा मान सूक्ष्म शरीर, लिंगात्मा है, सूक्ष्म शरीर में है प्राण। यह पंचधा शरीरम आविष्ट, जो पांच प्रकार से शरीर में प्रविष्ट है, प्राण अपान व्यान समान उदान, पांच प्रकार से क्रिया करता हुआ शरीर में प्रविष्ट है जो प्राण, यही है यह पंचधा शरीरम आविष्ट आविष्ट है। और बृहन पांडववास सोमो राजन इति उक्त, माने इसी द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका में एक सुषुप्त पुरुष के पास ले जा करके उसको सुषुप्त पुरुष को जगाने के विज्ञान में आत्मा को जगाने के लिए नाम लिया, पहले पुकारा किंतु नहीं उठा, यदि आत्मा का नाम होता ये तो उठना चाहिए था, नहीं उठा। तो जिसको बृहत शब्द से कहा था, पांडववास कहा था, और सोम शब्द से कहा, राजन शब्द से पुकारा था, इति उक्त माने द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के पंचदश कंठिका में कहा, माने अजात शत्रु ब्राह्मण में कहा था, वही मध्यम प्राण है वो जो शिशु शब्द से यहाँ कहा जा रहा है। यस्मिन बांग मन प्रवृत्ति ने करणानी विषक्तानी कहते, जिस प्राण में, यस्मिन प्राणे, जिस प्राण में, मध्यम प्राण में, यस्मिन प्राणे बांग मन प्रवृत्ति ने, जो जितने इंद्रियां है ना, बांग मन आदि, वाणी मन आदि जितने भी हैं इंद्रियां, करणानी विषक्तानी मन तादात्म्य पन्नानी, सबसे तादात्म्य प्राप्त है, प्राण के बिना कोई काम नहीं कर सकते, प्राण में आश्रित होकर करना है इन्होंने काम। तो बांग मन प्रवृत्ति ने मन आदि ने, जो वाणी मन आदि जितने भी इंद्रियां हैं सबके सब विषक्तानी माने तादात्म्य पन्नानी, ऐसा किया है। त्रिप्रकार बोलते हैं विषक्तानी माने तादात्म्य पन्नानी, तादात्म्य भाव को प्राप्त है जिस प्राण में, प्राण को आश्रय लिए बिना इनकी गति नहीं है कोई भी, चाहे मन भी सोच नहीं सकता, वाणी बोल नहीं सकती, प्राण को आश्रय लिए बिना कुछ नहीं, किंतु प्राण इनके बिना भी रह जाता, कहाँ देखा है सुषुप्ति में, देखा कहाँ देखा, इनके बिना रह सकता वो, किंतु उसके बिना ये रह नहीं सकते, उसके बिना ये रह नहीं सकते, यही कहते हैं विषक्ता हानि मैंने तादात में बनना। पड़विश शंकु निदर्शनात्, उपनिषद में ना पड़विश शंकु की दृष्टांत दिया है, देखो जो अच्छे नस्ल के घोड़ा होता है ना, उसको जो परीक्षण करने जाते हैं घोड़ा खरीदने वाले, तो क्या करते हैं, चारों पैरों में कील में चारों पैरों को बांध देते हैं, लोहे के कील होंगे, शंकु माने कील, खूंटा, चारों तरफ खूंटा गाड़ेंगे, गाड़ करके उसको चारों तरफ बांध देंगे, चारों पैरों को एक एक खूंटे पर बांध देंगे, और उसके ऊपर में एक व्यक्ति चढ़ेगा घोड़े के ऊपर में, और उसके चाबुक से उसको पीटेगा घोड़े को। तो जो अच्छे नस्ल का घोड़ा होगा चारों खूंटों को एक साथ उखाड़ करके चल देता है। तो इनको भी ऐसे ही देखा है, माने प्राण जब निकलने लगता है तो सबको निकलना पड़ता है एक साथ। ये स्थिति, एक एक इंद्रियों के जाने से प्राण को कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्राण जब निकलना चाहता है पहले ये उखड़ जाते हैं, जैसे वो खूंटा उखाड़ देता है घोड़ा, उसके लिए दृष्टांत दिया है उपनिषद में। पड़विश शंकु निदर्शनात् माने दृष्टांतित्वात्, पड़विश शंकु का दृष्टांत दिया है, पाद बंधन के जो शंकु एक खूंटा है उसको पड़विश शंकु कहा जाता है। जो अच्छे नस्ल के घोड़ा है ना, उसको जो खरीदने वाले परीक्षण करते हैं कैसे घोड़ा है ये, तो चारों तरफ से आप खूंटा गाड़ देंगे लोहे का खूंटा, और उसमें जंजीर लगा देंगे, और घोड़े को चारों पैरों को एक एक में बांध देंगे, और ऊपर में सवार हो करके चाबुक से उसको पिटाई करेंगे। उस समय में वो घोड़ा यदि अच्छा नस्ल का होगा तो चारों खूंटों का एक साथ उखाड़ करके चल देगा। तो इसी प्रकार ये प्राण को वहाँ पड़वी से उस घोड़े के दृष्टांत दिया है, उस घोड़े का समान है ये, यही है माने पड़वी सशंकु निदर्शनार्थ कहा। आठ की टिप्पणी में कहते हैं इसी वृद्धालम गह 6.13 में बोल दिया, किंतु यहाँ नहीं है वो, ये गलत टिप्पणी पड़ गई है, 6.13 में नहीं मिलने वाला है, टिप्पणी गलत पड़ी है। कहते हैं स एष शिशु रिवा, ये जो प्राण है ना मध्यम प्राण, ये शिशु के समान है, जैसे शिशु में कोई राग द्वेष नहीं है छोटे बालक में, उसी प्रकार इसमें भी राग द्वेष नहीं है, बाकी सब इंद्रियां राग द्वेष वाले हैं। चक्षु अपने विषयों में तो आसक्ति है, और श्रोत्र के विषय में द्वेष करेगी वो, अपने विषयों में आसक्ति है दूसरे के विषय में द्वेष है, प्रत्येक इंद्रियों की स्थिति ऐसी है, किंतु प्राण को किसी विषय में भी आसक्ति नहीं, राग द्वेष रहित है, शिशु के समान है ये, इसलिए शिशु कहा गया है यहाँ। स ऐसा शिशु रिव विषयसु इतर कर्णवत अनासक्तत्वाद, ये शिशु के समान है प्राण, क्यों, विषयसु इतर कर्णवत अनासक्तत्वाद, जैसे अन्य कर्ण है विषय में आसक्त हैं, ये अनासक्त है, ये विषय में किसी विषय में आसक्त नहीं है, न रूप में न रस में, इसलिए ये शिशु जैसा है, इसलिए यहाँ श्रुति बोलती है शिशु कहा, यो अभी शिशुम देता, शिशु को जानता है कहा, शिशु के समान है, अन्य कारणों के समान विषय में आसक्त नहीं, व्यतिरिक्त दृष्टांत जैसे अन्य कारण जितने भी इंद्रियां हैं वो इतर कारण जितने भी हैं विषय में आसक्त हैं वो उस प्रकार नहीं है, शिशु के समान से शिशु कहा। एक नंबर टिप्पणी कहते हैं व्यतिरिक्त दृष्टांत है ये, अन्य इंद्रियों के समान ये नहीं है, यही कहना, अन्य इंद्रिय विषय में आसक्त हैं और ये अनासक्त है, इसलिए शिशु कहा इसको, शिशु के समान है ये, बालक के समान है, राग द्वेष रहित है, अन्य इंद्रियों राग द्वेष से युक्त है पूरा, अपने विषय में राग है, अन्य के इंद्रियों के विषय में द्वेष है उसको, स्थिति है शिशुम, इस शिशु को शिशुम वेद ऐसा है वहाँ, शिशुम शिशु को जो जानता है, कैसा शिशु है, चार गुण साधानम इति उक्तम, आधान के सहित, खाली शिशु को नहीं, आधान के सहित जानता हो, आधान है न सहितम साधानम, बहुरी समास हो रखा है, तेन सहित तुल्य योग्य सूत्र है, किम पुनः तस्य शिशोर बस स्थानीयस्य करणात्मना आधानम, ये प्रश्न आया, फिर वो शिशु जो बछड़े के स्थान पर है, क्योंकि आगे थोड़ा और दाम शब्द आ गया, थोड़ा और दाम जो होगा रस्सी और थोड़ा खूंट किसके होते, पशुओं के होते, बछड़े की होती शिशु, तो किम पुनः तस्य शिशो, उस शिशु का बत्त स्थानीयस्य है, बछड़े के स्थान पर है, किसके स्थान पर, बछड़े के स्थान पर रखा है शिशु को, आगे जो शब्द आ रहा थोड़ा और दाम शब्द आया है, मनुष्य के लिए प्रयोग नहीं हो पाएगा, तो बछड़े के स्थान में रखा है शिशु को, तो कर्णात्मना माने इंद्रियों में कौन है वो, कर्ण में कौन है, प्राण भी कर्ण ही है, सूक्ष्म शरीर ही है वो, कर्णात्मा कौन है वो, कर्णात्मना उसका आधान क्या है, कर्णात्मा का आधान क्या है, उस शिशु का वस्त्र स्थान वाला शिशु है उसका आधान क्या है, प्रश्न आया। परमात्मा दो में कहा, सूक्ष्म शरीर आत्मा, सूक्ष्म शरीर स्वरूप है उसका आत्मा ये प्राण का, तो उसके आधान क्या है? खाली प्राण को जाने से तो काम नहीं चलेगा, शिशु को जाने से आधान के सहित, प्रत्याधान के सहित, थूणा के सहित और दाम के सहित जानना है। आधान क्या है कहा, तस्य इदमेव शरीरम आधानम, तस्य अयमेव आधानम बोला था, इदमेव आधानम बोला है, इदम माने क्या है, यही है शरीर, यही कहा तस्य इदमेव शरीरम, इदमेव से लेना है शरीर ही, ये शरीर ही आधान है। कार्यात्मकम, जो कार्य रूप शरीर है ना, कार्य आत्मा मान स्वरूपम, जैसे शरीर का स्वरूप कार्य, कार्य कारण बोलते ना, इंद्रियों को कारण कहते, कार्य मान शरीर, यही है उसका आधान, यही आश्रित है वो प्राण, किस में आश्रित है, शरीर। तस्य इदम आधानम, तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं प्रसिद्धम, यह प्रसिद्ध है, इदम शब्द प्रसिद्ध लिया, प्रसिद्ध शरीर ही आधान है उसका, ये कहा आधानम, एक कार्यात्मकम आदि यते अश्विनित आधान, कहते आंग पूर्वक धाधातु से ल्युट प्रत्यय जो है ना अधिकरण कारक में हुआ है, आदि यते अश्विन आश्रित होता है इसमें, इसके लिए इसको आधान कहा, ल्युट प्रत्यय अधिकरण कारक में है, धाधातु से ल्युट हुआ है आधान में, आंग पूर्वक है, इसमें आश्रित होता है इसलिए आधान कहा जाता है, ये अर्थ है। चार की टिप्पणी में कहा आदि यते लिंगात्मा प्राण, जो लिंगात्मा जो प्राण है ना इसमें आश्रित होता है इसलिए आधान कहा, ये शरीर में आश्रित है इसलिए उसको आधान कह दिया शरीर को। तस्य ही शिशो प्राण से इदम शरीरम अधिष्ठान, वे कहा वो आधान का अर्थ अधिष्ठान, उस शिशु का वो प्राण रूप जो शिशु है उसका प्राण से इदम शरीरम अधिष्ठान अधिष्ठान है, ये आधार है उसका, इसी में रहता है प्राण। और अश्विन ही करणानि अधिष्ठान, जिसमें प्राण आश्रित है इंद्रियां भी इसी में आश्रित है कहते हैं, शरीर में ही आश्रित है इंद्रियां भी, प्राण में भी है शरीर में भी, दोनों तरफ है ये, ऐसी स्थिति है कहना, समय हो गया है यही रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।